birds singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbirds singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly into the light of a dark black night. Blackbird fly, blackbird fly into the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. Ja, heerlijk zo ook 's morgens wakker worden met die zingende vogeltjes. Het is weer de tijd van het jaar. The Beatles, Blackbird, 1968. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Ah, heerlijk, zo'n Blackbird die aan het zingen is. Ja, ik moest er toch nog eventjes op terugkomen. Een hele goede avond, lieve luisteraar van de late avond. Dinsdag 9 mei en een nieuwe show. Tijd voor een nieuwe show van de late avond. We gaan het laatste uur van je dag vullen met prettige muziek, relaxte muziek en actualiteit uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Met vanavond als gasten Mies Kok, creative copywriter en ze blijkt een echte laadbloeier. Michelle Fransen, de fietsende fysio. En Sirius B. Distillers, die is op zoek naar een nieuw pand. Dat allemaal tot middernacht. Mijn naam is Norbert Ketting en fijn dat je erbij bent. En de Four Tops die spinnen al op de draaitafel. Ain't No Woman Like The One I've Got uit 1973. Ain't Middernacht, de late avond. You all appreciate it. When I was young, me and my mama had beef, 17 years old, kicked out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school, I'm scared to go home. I was a fool with the big boys breaking all the rules. Shed tears with my baby sister. Over the years, we was poor than other little kids. And even though we had different daddies, the same drama when things went wrong, we blame mama. I reminisce on the stress I caused. It was hell, hugging on my mama from a jail cell. And who thinking elementary? Hey, I see the penitentiary one day. Running from the police, that's right. Mama catch me, put a whooping to my backside. And even as a crack fiend, mama, you always was a black queen, mama. I finally understand, for a woman it ain't easy trying to raise a man. You always was committed, a poor single mother on welfare. Tell me how you did it, there's no way I can pay you back. But the plan is to show you that I understand. You all appreciate it. Don't you know we love you, sweet dear mama. Place no one above you, sweet. You all appreciate it. Nobody tell us it was fair. No love for my daddy, cause the coward wasn't there. He passed away and I didn't cry, cause my anger wouldn't let me feel for a stranger. They say I'm wrong and I'm heartless, but all along I was looking for a father, he was gone. I hung around with the thugs, and even though they sold drugs, they showed a young brother love. I moved out and started really hanging. I needed money of my own, so I started slanging. I ain't guilty, cause even though I sell rocks, it feels good putting money in your mailbox. I love paying rent when the rent's due. I hope you got the diamond necklace that I sent to you. Cause when I was low, you was there for me. You never left me alone because you cared for me. And I can see you coming home after work late. You're in the kitchen trying to fix us a hot plate. Just working with the scraps she was given, and mama made miracles every Thanksgiving. But now the road got rough, you're alone. You're trying to raise two bad kids on your own. And there's no way I can pay you back. But my plan is to show you that I understand. You all appreciate it. Don't you know we love you, sweet. And dear mama, please no one. You all appreciate it. Don't you know we love you? Pour out some liquor and I reminisce. Cause through the drama I can always depend on my mama. And when it seems that I'm hopeless, you say the words that can get me back in focus. When I was sick as a little kid, to keep me happy there's no limit to the things you did. And all my childhood memories are full of all the sweet things you did for me. And even though I act crazy, I gotta thank the Lord that you made me. There are no words that can express how I feel. You never kept a secret, always stayed real. And I appreciate how you raised me, and all the extra love that you gave me. I wish I could take the pain away. If you can make it through the night, there's a brighter day. Everything will be alright if you hold on. It's a struggle every day, gotta roll on. There's no way I can pay you back. But my plan is to show you that I understand. You all appreciate it. Don't you know we love you, sweet dear mama. Place no one above you, sweet. You all appreciate it. Don't you know we love you, sweet dear mama. Dear Mama uit 1995, en dat was Tupac, en daarvoor de Four Tops, Ain't No Woman Like The One I've Got. Die komt uit 1973. Dan gaan we naar ons eerste onderwerp in de late avond. Tere Cox ontvangt Mies Kok. Mies Kok is creative copywriter en ja, ze heeft een carrière switch gemaakt, ze is een laadbloeier. Over Mies Kok en haar carrière switch. Mies, welkom. Hallo. Hi. Mies, we gaan het hebben over die carrière switch. Maar dan vraag ik me eerst even af, wat deed je eerst? Wat is je eerste beroep eigenlijk? Mijn eerste beroep, militair. Dat is natuurlijk alomvattend. Ik begon toen ik 18 was, net na school, aan een carrière bij de Koninklijke Marine. Als officier logistieke dienst. En dat heb ik nu 9 jaar gedaan. Wat heb je allemaal beleefd trouwens in die tijd? 9 jaar, dat is toch een hele tijd. Zeker, een lange tijd. Ja, opleidingen heb ik gevolgd. Maar als we het hebben over werkzaamheden. Ik heb in Noorwegen gezeten met min 20 buiten gesurvivald. Ik heb gevaren over de Woeste Zee, wat me niet lekker gaat. Afgaat vooral. Zeeziek. Ja, als marineofficier. En ik heb ook nog parachute leren springen. Dan heb ik 8 keer uit een vliegtuig gesprongen. Dus ik heb mooie dingen meegemaakt. En waarin begon het dan toch te kriebelen? Dat je dacht, nou, ik doe dat nou 8, 9 jaar. Ik moet wat anders. Ja, dat begint eigenlijk vrij vroeg al. Dat het gevoel je bekruipt dat het heel leuk is allemaal. Maar toch wellicht niet bij je past. Of dat je het idee hebt dat je iemand anders moet zijn dan wie je daadwerkelijk bent. En ja, bij mij begon dat al een beetje in de opleiding. En dan gaat het toch wel na jaren kriebelen van ja, maar dit is niet de weg die we moeten gaan bewandelen. We moeten blijven bewandelen, want dat wordt niet leuk. Maar je zit er nog, hè? Ik zit er nog tot ergens tussen nu en september. Dan is het plan om echt te vertrekken. Dan gaan er een hoop nieuwe en leuke dingen gebeuren. Dat is voor mij een moment om opnieuw te beginnen. Klinkt heel dramatisch, maar om het roer om te gooien, om in het thema te blijven. Copywriter, creative copywriter. Hoe kwam dat dan op je pad? Want er zijn zoveel keuzes. Ik zat met mezelf aan een tafel en ik dacht, wat moet ik dan wel doen? Ik was namelijk altijd heel goed in sporten en in stoer doen. Maar dat bleek toch niet helemaal meer te zijn wat het was. En toen heb ik heel veel beroepen bekeken. Ik heb meegelopen met heel veel beroepen. En toen dacht ik, het is het nog steeds niet. En wat is het dan wel? En toen zat ik aan mijn bureautje en toen zag ik mijn dagboek liggen. Toen dacht ik, dat schrijven, dat doe ik al echt sinds ik klein ben. Al voor de middelbare school schreef ik dagboeken. Zo. Over alles wat ik deed, vond, voelde. Die moet ook niemand lezen, want dat is niet leuk. En toen dacht ik, schrijven, dat is dan wel echt iets wat ik consequent doe en wat ik ook nog heel leuk vind. Dus wat kan ik daarmee? Nou, en toen kwam ik wel bij marketing, schrijven voor de marketing. En het leuke daaraan is ook dat het... vind ik, met een psychologisch aspect te maken heeft. Want je kan wel heel veel schrijven, maar je wilt uiteindelijk dat mensen iets gaan doen. En zo kwam het eigenlijk op mijn pad. Dat ik dacht, die combinatie is voor mij weggelegd. Uiteindelijk gaat het copywriter erom dat iemand een actie gaat doen. Ja, maar hoe kom je nou aan je eerste begin? Je moet ergens iemand zover zien te krijgen dat ze jou gaan inhuren. Klopt. Hoe doe je dat? Ja, dat is nog steeds een uitdaging. Ik heb nog geen vaste klanten wat dat betreft. Ik ben net begonnen met mijn ZZP'tje. Freelance carrière, afgelopen week zelfs. En wat ik heb gedaan, begin je bij jezelf. Ik ben een blog begonnen, Fantastmies. En daar deel ik tips, maar daar deel ik vooral wat ik kan qua schrijven. Dus hoe ik schrijf. Mijn tone of voice noemen ze dat dan. En ik doe vrijwilligerswerk in copywriting. Vrijwilligerswerk bij welke organisatie? Via een platform dat heet De Nieuwe Gevers. Zij zoeken skill-based vrijwilligers. Dus zoals een copywriter die tijd wil investeren in maatschappelijk werk. En via dat platform komen er bedrijven die zetten een freelance... of nou ja, niet vrijwilligers vooral, gratis werkzaamheden... zetten ze erop als project. En daar kan jij als copywriter die vrijwilligerswerk wil doen... om reageren. En dan gaan we gesprekken aan en dan word je gematcht, heet dat dan. Toen ik het blog begon, dacht ik, ja, met welke informatie ga ik wie nou boeien? Maar ik dacht, ik hou het dicht bij mezelf. Dus ik zet gewoon mijn verhaal op papier. En mijn tip aan iedereen is gewoon doen. Hard volgen en gewoon gaan. Dat is wat mij het meest tegenhoudt af en toe. Dat ik heel veel denk, heel veel schrijf en voor mezelf. En denk, is het wel goed genoeg of wat dan ook. Maar het is gewoon een kwestie van doen. Gaan en learning by doing, zeg ik altijd. Tja, ook een beetje risico nemen. Want uiteindelijk ga je misschien wel de zekerheid van je inkomen opgeven... om dit onzekere pad te gaan volgen. Ja, dat ga ik zeker doen, inderdaad. Alles ga ik opgeven qua zekerheid inkomen. Maar goed, als dat hetgeen is wat mij gelukkig maakt... dat ik ga doen wat ik wil, dan is dat wat ik kies. De volgende keer praat ik graag met je verder... over wat je allemaal schrijft en wat je deelt. Maar voor nu wil ik je heel hartelijk bedanken, Mies Kok... voor je verhaal over je carrière switch naar Studio Le Kok. Dank je wel. Ja.

pair of old shoes that you never throw away. Every road still leads me back to you. Your little white lies and butterflies made me shed a tear. Still I'm praying on the day that you'll be mine. Why do all these cowboys and kisses always seem to bring me downtown? Every time so afraid that I might see. I can't keep on living life like this, up and down, in and out. I wonder, is this world just a cowboy and a kiss, or should I choose another? Anastasia met Cowboys and Kisses uit 2001. En ja, deze schaar ik dan toch echt onder prettige muziek en wat minder onder de relaxte muziek. Wat een stem heeft die dame. Daarvoor hoorde u het Franstalige nummer Nant van de zanger Renan Luce. Zometeen, Tera Cox ontvangt Michelle Fransen. Ze is op de fiets naar de studio gekomen, want ja, zij fietst heel veel. Nou, laat ze het zelf maar vertellen en uitleggen. Maar eerst De Dijk en Solomon Burke met Hold On Tight uit 2010. You don't know what to do, and your mind is getting dark, and the fire that was burning has been reduced to a smoke and a spark. And every time things get hard and you're worried right down to the bone, you carry on with what you know. You know you're not alone. Hold on, hold on tight. Hold on tight. Hold on, hold on, hold on tight with all your might. No, no, no, no, no, don't let go. heart seems to skip a beat. When you don't know which way to move, and life's heat starts to burn your feet. Don't leave me here by myself. I can't make it on my own. What would I do without you? I want you to know, together we ought to stand. We're not alone. Don't let go. No, no, no, no. Don't let go. Hold on, hold on. Hold on tight. Hold on tight. Whatever you do, please don't let go. We have to carry on and on and on. When you don't know really what to do, I want you to remember, in this life you're not alone. Hold on tight. Hold on tight. Hey, baby. Over de fietsende Michelle Fransen. Michelle Fransen staat in Schiedam en Vlaardingen al meer dan 5 jaar bekend als de fietsende fysio. En vandaag zit ze hier bij mij aan tafel. Fijn, welkom Michelle. Dankjewel. Michelle, ben je met fiets gekomen trouwens? Ja, alleen niet met mijn eigen fiets. Die was bij de fietsenmaker. Nou, daar kan ik wel iets bij voorstellen als je zoveel fiets als jij doet. Voor we het gaan hebben over jouw bekendheid als fietsende fysio, wil ik eerst even praten over wat voor soort fysio ben jij nou eigenlijk? Ik ben een geriatrie-fysiotherapeut. Dat houdt in dat ik gespecialiseerd ben in ouderen. En wat is jouw missie bij je werk met ouderen? Dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig en vooral ook met plezier thuis kunnen blijven wonen. Het zijn vaak de kleine dagelijkse dingen die op een gegeven moment lastiger worden. Of waarbij ze een drempel voelen om te gaan doen. Dus bijvoorbeeld weer boodschappen gaan doen. En dan met name als ze bijvoorbeeld ziek zijn geweest en even een periode wat minder hebben kunnen doen. Dan help ik ze weer om hun vertrouwen en hun vrijheid eigenlijk weer terug te krijgen. En dan beginnen we met kleine stapjes. Dus niet in één keer dat boodschappen doen, maar stap voor stap gaan we daar eigenlijk weer aan werken. Hoe ziet zo'n stapje er nou uit? Het kan zijn eerst een stukje krachttraining. Een oefening daarvoor is bijvoorbeeld het opstaan uit de stoel. Maar dan in plaats van dat je de leuningen gebruikt, dat mensen de armen over elkaar doen en dat ik dan vraag of ze 5 keer achter elkaar kunnen opstaan. Nou, dat klinkt heel eenvoudig, maar dat is voor veel mensen al best wel lastig. Maar ik ga ook daadwerkelijk zelf met iemand naar buiten. Dus als iemand met een stok loopt of met een rollator, dan gaan we samen de drempel daadwerkelijk over. Samen naar buiten en ook kijken, nou, wat is er nou lastig? Liggen er tegels scheef? Moet je een stoepje op en af? Of oversteken? Dat gaan we daadwerkelijk samen oefenen. Ik denk dat je dan ook wel helpt aan het opbouwen van hun zelfvertrouwen daarin. Ja, dat is vooral echt mijn doel. Dat iemand ook weer zijn eigen zelfvertrouwen weer terugkrijgt. En weer vertrouwen heeft eigenlijk in zijn eigen lichaam. Dat hij het weer kan. Ja, dus dat lijkt me wel fantastisch. Dat je echt meegaat met hun probleem. Concreet meegaat met hun probleem. Ja, dat is ook de reden waarom ik zoveel meerwaarde zie van het daadwerkelijk oefenen in de eigen omgeving. Zodat je inderdaad de route kan lopen naar de supermarkt waar iemand altijd gaat. Of als iemand het balkon niet meer op durft, terwijl die daar voorheen heerlijk genoot van in het zonnetje te zitten, de plantjes water geven. Kunnen we ook gaan kijken van nou, hoe kom je nou het makkelijkste op dat balkon? En als het eventueel niet gaat en er moet een aanpassing komen, nou, wat zou dan een handige aanpassing zijn? En dan kan ik daar eventueel weer een collega voor vragen. Ja, nou heb je het over de huiselijke omgeving. Die mensen zijn dus blijkbaar al een keer gevallen of die hebben iets meegemaakt waardoor ze minder mobiel zijn geworden. Kijk je ook naar hoe dat huis is ingericht? Wat zijn nou de valkuilen of letterlijk de drempels waar je over kan struikelen? Ja, dat is dus ook zo'n voordeel van bij iemand thuiskomen, want ik neem eigenlijk alle factoren mee. Inderdaad, of een woning soms te vol staat. Mensen hechten vaak heel veel waarde aan hun spullen. Dus ik begrijp ook heel goed dat het moeilijk is om dingen weg te doen. Maar dan probeer ik toch wel uitleg te geven. En dan te kijken van nou, als we het misschien net een beetje opzij kunnen schuiven, dan past wel die rollator ertussendoor. Maar ook een stukje voeding. Als je bij iemand thuis komt, kan je vaak ook daar wat meer over zien. Soms raken ouderen steeds meer gewicht kwijt of krachtsverlies. Ja, en dan vraag ik ook wel naar van, nou, wat eet iemand zo al op een dag? Heb je het dan bijvoorbeeld over meer eiwitrijke voeding voor spieropbouw, dat soort dingen? Ja, vaak als mensen snel zijn afgevallen doordat ze ziek zijn geweest, hebben ze heel veel spiermassa verloren. En als ik ze dan weer sterker wil proberen te maken door samen te gaan oefenen, hebben ze wel voldoende eiwitten nodig om die spieren daadwerkelijk te kunnen opbouwen. Dus dat is inderdaad dan ook een factor om mee te nemen. Of soms liggen er overal losse briefjes. Nou, dan kan je wel bedenken dat iemand misschien ook wat cognitieve of geheugenproblemen heeft. Dus ja, zo zie je eigenlijk heel erg veel. En misschien ook gewoon in het algemeen faalangst. Ja, ook dat. Wat zijn nou de algemene tips om mee af te sluiten voor je huiselijke omgeving? Je noemde net al niet te vol. Zijn er nog andere algemene tips waar we allemaal wat aan hebben als we ouder worden? Nou, ook het schoeisel wat je in huis draagt. Ik zie heel vaak ouderen op losse pantoffels. Zonder een dichte afgesloten hiel. Ja, en dat zorgt ook echt wel voor struikelgevaar. Evenals bijvoorbeeld natuurlijk losse snoeren, maar ook verlichting. Want onze ogen gaan erg achteruit en hebben meer moeite om in het donker te kunnen kijken. Dus als het niet goed verlicht is, is ook de kans om te vallen gewoon echt een stuk groter. Matjes, kleedjes. Ja, ik kan er nog wel uren over door vertellen. Iets op de trap zetten wat je dan en passant kan meenemen. Misschien ook geen goed idee. Nee. Ik voel wel aankomen dat je er veel aan hebt als jij dat huis eens even inspecteert. Nou, Michelle, ik wil je hartelijk bedanken voor het inkijkje, de fietsende fysio. Ik denk dat jij heel veel voldoening van je werk hebt. Dat spat er vanaf bij jou. Ja, zeker. Dank je wel voor je uitleg, Michelle Fransen. Het was 12 uur in Venlo. Het wordt tijd om naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee, het is hier nog niet gedaan. Ik keek aan en ik schrok ervan, ik had jouw jaren niet gezien. Je was nog mooi, net zo mooi, als toen gaan ze het begin. Op het kerkplein in november zag ik over de eerste keer de wind die wijde door en ik zag het gevoel. Ik zag mijn hand al in haar hand en ik dacht, loop door. Onderweg heb ik mezelf verteld, het was niet meer als een blaad dat veld. Laat dat veld en een boekje dicht, maar wat bleef, dat was zo'n gezicht. Overdag de zon en s'nachts de mond, ik kon zijn woorden niet verstaan. Ik dacht meer aan Oda dan aan mezelf, ik dacht dagen aan een stuk. Wat is dit nou, mooie vrouw, dit is weggegooid geluk. En s'nachts in bed, sloop ik net, kom de geen op bezoek bij me. Mijn bed is koud, mijn kamer kaal, en ik droom haar daar staan. En gij ziet zacht als dons, als vacht, en ik draai mee omhoog in. En in oerm weer ik weer en droom mijn mooiste zin. Te lang gewacht, ik ging door op halve kracht. Er bleef niks meer over van dit schip, het dreef langzaam tot een stip. Tot een puntje aan de horizon, op een oceaan zo groot. Ik heb alles overboord gegooid, de haven die kwam nooit. Was morgens vroeg in Venlo, hoog tijd hem naar huis te gaan. Je keek me aan en ik keek al aan, van Kiko's hier nou stond. Ik peeg al hand en ik lachte, want o gezicht en o naam. En hoe je keek, o hoor wegstreekt, toen de zon aan den hemel kwam. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Golden brown, texture like sun. Lays me down with my mind, she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with a golden brown. Golden Brown, The Stranglers. En u luistert nog steeds naar de late avondshow. Het is dinsdag 9 mei. Mijn naam is Norbert Ketting en fijn dat je luistert. Voor de Stranglers hoorde Ron Hazen met het nummer November. En alvorens we naar ons volgende item gaan, is dit America, de band America, met het nummer Sister Golden Hair. I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Will I keep on thinking about you, Sister Golden Hair Surprise? And I just can't live without you. Can't you see it in my eyes? I've been one poor correspondent, and I've been too hard to find. But it doesn't mean you ain't been on my mind. Sister Golden Hair. Terwijl de fietsende fysio alweer op de fiets gesprongen is, zit hier in de studio Herman de Bruin. En Herman ontvangt Alwine van Winsen. En ze is op zoek naar een nieuw onderkomen voor Serious B Distillers. Mijn gast in de studio is Alwine van Winsen. Alwine, welkom. Ja, dank je. Je bent bezig met een zoektocht voor de Serious B Distillers. Eerst maar even naar de Serious B Distillers. Wat zijn dat? Nou ja, we zijn een kleine distillerij in Schiedam. We zijn de zesde distillateur van Schiedam. Alles wordt bij ons ambachtelijk in eigen huis gemaakt. Dus we maken zelf onze alcohol. En dat kan van honing zijn, dat kan moutwijn zijn. Dat kan rum zijn en tegenwoordig doen we zelfs een gedistilleerde palmwijn, dat heet Sodabi. Ja. Is dat bijzonder met al die andere distilleerderijen die er zijn? Jullie zijn daar een beetje apart van, denk ik. Ja, wij kiezen ervoor om kwalitatief hele hoogwaardige producten te maken. En wij zoeken het dus echt in de kwaliteit en niet in de kwantiteit. En dat doen we voornamelijk omdat we het zelf ook leuk willen vinden. Dus dat, ja. Ja. Ja, dus we hebben ook vrij veel producten ontwikkeld, maar we hebben ook veel, veel internationale awards gewonnen de afgelopen jaren. Dus ja, dus jullie zijn niet onopgemerkt gebleven, om het zo maar te zeggen. Nee, absoluut niet. En we doen dit natuurlijk allemaal voor de bijen, hè? Want het is ooit begonnen met ons. Ja, distillers, niet voor niks, maar die honing heeft met die bijen te maken. Dus. Ja, zo is het ook echt begonnen vanuit stichting Bee Serious. Maar nu hebben jullie een crowdfunding actie gestart en dat is ook niet voor niks, want dat is een beetje een trieste verhaal, hè? Ja, nou ja, ik hoop nog steeds dat het zich echt gaat omkeren in een heel positief verhaal. Mm-hmm. Maar we kregen inderdaad te horen dat we per 1 augustus onze locatie moeten verlaten. We zitten nu in eigenlijk fantastische ruimtes in het oude ONS-gebouw. Yeah. Pand 2 van het ONS-gebouw. Dat is nog steeds van de gemeente, maar het is gekocht door SDK, projectontwikkelaar, dochter van Volker Wessels. En de overdracht is 1 november en dan moet het gesaneerd opgeleverd worden. Daarnaast is het ook zo, mensen zeggen, kan je dan niet de ruimte delen met iemand? Maar ja, dat is moeilijk, want het is natuurlijk allemaal food waar we mee te maken hebben. Mm-hmm. Dus je kunt ons niet naast een ijzerboer zetten. Nee, het heeft zo'n voorwaarden om iets met levensmiddelen of voeding. Dat is het eigenlijk natuurlijk. Maar er is toch ergens een openingetje van Elzensteeg, zag ik staan? Nou, of is dat al middels weer achter de rug? Het is eigenlijk een utopische gedachte. Hebben we niet zelf bedacht. Marie Dingenhout die kwam ermee, die zag het pand. En die zei, oh ja, hier heb ik vroeger gewerkt toen er nog een distilleerderij was. Zou dat iets voor jullie zijn? En toen heeft hij een persbericht rondgestuurd waarin hij zei, en het bedrijfje wat er nu in gevestigd is, ja, daar vinden we wel een andere oplossing voor. Maar dat bedrijfje, dat is toevallig de restauratiewerkplaats. En die zitten er al 30 jaar. Dus ja, dat was een beetje te vroeg gejuich. Ja, dat. Wij zouden nooit op het idee komen, zeg maar. Nee. Maar neem niet weg dat het een fantastisch pand zou zijn. Ja, maar dus, die crowdfundingactie, even terug naar die crowdfunding, die is er nog steeds? Of ja, ja, ja, wij gaan daar. Sterker nog, we hebben hem eigenlijk net ingezet. Ja. En zodra we weten waar we naartoe gaan, weten we ook wat het allemaal gaat kosten om daar. En kunnen we mensen misschien ook makkelijker activeren om mee te helpen. Dat is nu, het is allemaal nog zo onzeker. Mm-hmm. Mensen die nu gedoneerd hebben, die zijn we eigenlijk al enorm dankbaar. Het begin is er, zeg maar. Ja, maar er moet veel meer geld komen, want de verhuizing kost altijd veel geld, hè? Zeker nou ja, ja absoluut. Nee. Maar als mensen ideeën hebben, staan jullie helemaal open daarvoor? Absoluut, absoluut. En waar kunnen mensen die ideeën loslaten? Op wat en wanneer en hoe kunnen ze dat? Nou, we zijn zo verschrikkelijk bereikbaar. Ja? via alle social media zo ongeveer, behalve TikTok. Waar moet je dan even zoeken voor de duidelijkheid? Of stichting Bee Serious, dus beeserious.nl. Ja, want jullie zijn wel bekend in Schiedam, maar je kan nog meer gebruiken, denk ik. Absoluut. We hebben helemaal geen marketingbudget. Dus gelegenheden zoals deze grijp ik met beide handen aan. Ja. Nou, we moeten maar kijken hoe zich dat gaat ontwikkelen. Maar dat de Schiedammers kunnen helpen, dat is in ieder geval duidelijk geworden door Alwien van Winsen van de Serious Bee Distillers. En ik hoop dat het allemaal gaat lukken en heel veel succes met wat jullie allemaal doen. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. En dat kan natuurlijk ook terugluisteren op delateavond.nl mocht u niet alles mee hebben gekregen. Dit was het dan voor wat betreft De Late Avond van dinsdag 9 mei. Wat hadden we vanavond? Mies Kok, creative copywriter. Michelle Fransen, de fietsende visio. En zojuist hoorden we Herman de Bruin in gesprek met Alwine van Serious Bee Distillers. Die zijn op zoek naar een nieuw onderkomen. Morgen is er natuurlijk weer een nieuwe late avond. Dan zit hier in de studio Alfred Blokhuizen. En ik zou zeggen, houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina goed in de gaten. Dankjewel weer voor jouw gezelschap het afgelopen uur. Mijn naam is Norbert Ketting. En fijn dat je erbij was. Graag tot volgende week. Dit is Tok Tok. Happiness is easy. Blah, blah. Mm-hmm.